kja është sunnet, kja është bidat. Ej që i ka kësa dy alamete, që kërë që ashtu e që në udhe drejt. Amma ata që i thonë na do në huqë për më kanë në musliman, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, rrunë me ekran, gratë të në dalin shblut, për e la akhiri, këta nuk flasin fjalë drejta. Lakin fjalin fjalë, mi mashtru halkun, mi than hajdeni tëna, se na jena në Kur'anën sunnet. Zoti ka thonë në Kur'an Karim, ja ju e ledhina amenu, lima të kulu në mala të falun, kebura maktena inda Allah, anë të kulu mala të falun. Kë ajet fët, i nëpë zoti gjillëshanu, vaz me të islamijet të fët, që thoni ju, fjal, vjen këja fjala dëshmën punës të tujve. Jani punoni, aksin që ka folni. Kur do një me fol drejt, do me eti drejt. Ama fjala drejt, puna shtremt, ja nuk ka gjojnë. Këta gjëmarat që thonë në jena kretën në Koranë në sunnet, kja është fjala. Në thojna, këta mu fal, nuk din mu fal si ka që sikur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet të tjera, qënë ai që nuk men, hadisin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me dit, qysh ka ken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh afal, qysh ka rinue, qysh ka ba haq, qysh ka ba umrit, si ka ba tërbjet, gratë tia, smet tia, ai që nuk men në sunet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ec në sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hezb Tahrir, Jemaat Tabligh, nuk mundet me thanë, hoxha jon, alimi jon, ash filani, pse nuk kanë alim. Kretë janë të rije, kretë janë të rije, kretë kanë, yani, si me thanë, uzdaj, me bëha për i gjatë Zotit, lakin nuk din me bëha si kur që dhe në Zotit gjelëshanë hu, pëse nuk kanë hojë me mësu kjus ka e të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është, vetëni këtë jeni me ikhwan muslimin këtu, dhe jesë atë jenë më mleqet, kush është hojë jo që i merë një jo, meselet për tyne nuk kanë hojë. Të u kanë që janë 70 vjetë, kur ka kanë i pa kryti tyne, Hasan al-Banna, rahme Allah, dhere që tash një hojë alim, që me marë vesh për ti halku shëriatin, që se kur që kërën për gëmës asën, nuk kanë. E kërë për ashtë fjarë që i thojnë në jena në Koran, në sunnet. Për një qajën tash. Të njeve për thonë Jusuf Kardawi është alimi jonë. Alimi madhë. Alimi madhë Jusuf Kardawi për njeve. Umur është. Vetëni, a është alim në hadith? Vetëni ata që thonë hoxha jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi me kanë që kishtë kanë alim, nuk kishtë lypë pe mektabë islamijet me ba vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qili është sahih, qili më kështë sahih, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf Kardawi e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Me kanë që kishtë kanë ej alim, nuk ishte ba yani hajet me lypë pe ati që kam ba intifak vetën me të me ba të khrij kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fakih azhari, nuk është alim salafi, por që këtë sebeb kalzen disa herë fjall që i ban mukhalafet shëriatit kretë. Set me kënue, musika me bon, zhjithë shah, aska, gjuna aska, e ban taklid ابن حزم الأندلسي سأي كما حديث انتقاء أرض بخاري كما تضيف كامار يوسف القرضاوي كت حديث تي أش ضعيفة كفان أش حضل مكنوة موسيقى مبا دجن زي أشكا هنا دي باش مين جنتي كان كان باش كان المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كان فول كان بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف كيسون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو فبورتي كنت سبب دوات مبا ملاحظة كنت مسيرة شكرتش مثلا يوسف قرضاوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبان كش اعتماد انت إلا كتاتيا حزبتي حزب إسلامية تسكا مسلمان تكريت دول مكان يفيال كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار تيني هول كي أمر دين أذا علم بي كي كان مار أتا تبارت سيقول أبو حنيفة مالكي شافي لا غني يوسف القرضاوي نكاش كسو كي ترجعون تش دون مي بتيرو تش كجيرت شكاكي تش نسوال صباحة رقامي نعم بعدي ديرين ديس خلق فتات تبيتت من ترسان نسكاهم نسي ديشكا بر جماعتنا بلاز المسلمان فدوم اجيت بلاز المسلمان سي كان في اللوج شكا كان من هجنة ومتودنا فونس بلاز تيان مسلمان حقيقة ني سورة شكورت عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارد جهتي لمسلمان أكا برش بمار ذشت إسلامي لتي بمرش ميرن شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سدوهة مفال سدوهة ممر أبداس سدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلام دوهة بمرش مير نكمورا فشكتا توبا يا سمامار مسلماني ني مذهب بيكتون كتر مذهبة أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية كيتر ستيام مالكية اتريتي ستيام شافية اكاتر ستيام حنبرية كنوكاش إسلام تمام هاش نقصان أي شيء دم إمار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيت تيني مذهب كا صواب هذا كا يانمش جيت تيني مذهب أي شيء دم إمار وش إسلام مير أمر كيت صواب كي أش انكريت مذهبة ألان قبيم كي أش انكريت مذهبة سياش ممكن كم ميبا طبيعين وكاش ممكن كم ميبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة كي البيت عليم أذن سوهة بيتية مسي تمار الرش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوهت مقنوة متكاكاقنوة شكا مرغش دوهت مقنوة متى يغش ممسوة بابون مثلا صوت الزوتي جلشان وثات وأقيم الصلاة وآتو الزكاة أكا مرغش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكن نكفالت

Aje, tjetër gjë. Këtë të fol hoxha për jihadi është e dy kisma. Jihad difa, jihad hujum. Kur do më bëj difa hujum, këtu duhet më bëj istedad që mundet ky gjemat musliman që do të më bëj hujum për mi kavrin, për mi shkjet, duhet me ba istedad deri që të mushet mendja i mbretit. Që mundet me ba hujum e me mujt dushmanin. Kur nuk ka ba këtë istedad, nuk ka gjajz me ba hujum. Amma jihad difa, këtë tafsir nuk vjen, këtë tafsir nuk thohet. Vala u që s'ke pushk, a thoni pushk, vala u që s'ke një pushk ndorë me ba luft me dushmanin, ke një shkap, ke një gur, qka të mund është me ba luft me te, që kë është vajgjiv jetë. Nuk duhet me pritën, se me pritë banë, ok, i banë hujumë, banë, yani musliman të kretë, qikur që babahët të shënë Bosna. Du me thonë një mesele qeter, pata qef, kur disa musliman bajnë gjihad difa, e kanë kretë muslimanët wajib minimu këtë i gjematit muslimani që i dushmani ka ba hujum të këtune, e kanë wajib. Lakin kur bahet, kur mundet muslimanat me nimu atyne që i kanë ba dushmanat hujum të këtune, kur tjenë si kur që ka than pejgamberi s.a.s. mëthalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim ka mëthalil gjesedil wahid idha shtaka minhu udhun tada'a lahu sairu gjesedi bisari wal humma. Kur tjenë muslimat qishtu abajn atë wajib me nimua, edhe kur tjenë mretat e muslimanëve nuk janë dorë dushmanëve. Tash ma al-asaf thujnë harapshëna, nuk mundën mretat e muslimanëve me i ban difa muslimanëve illa kur të marrin izin për dushmanit. Por që këtë sebep tash i shef Falastinijit që janë këtu bajnë luft më gurë të ukenë që daulete islamijet që janë okolë atyne nuk e nimojnë. Pse? Që nuk janë si me thanë shumë ahrar të lirë. Nuk janë të lirë. Nuk janë të lirë. I lirë. I lirë. Janë të lirën. Po, nuk është i lirë. I lirë. Po. Qështu? Për këtë të vetë tash Bosnia yani, e ka një mesele shumë të keqe, pëse kretë dauletë islamijetit e ka lanë vetëm. Që këtë fjallë unë e pata qef me kalzua që nuk ka gjajt me lanë muslimant me ba luft veç me dushmanin, kretë muslimant e ka në bërsh minimua. Lakin këta që do menimua nuk janë yani të lirë, janë të lidhë me dushmanët. Ma lësof. Qetër jo. Me shpu vetë dikush për muslimanve që janë të ne që s'ka luft, apo muslimanve që janë të Arabëve, vetë me shpu? Nuk thamë vetë me shku kush, kënë që ata që do në me shku e duhet me kujtue që i shkoj me një mua me pështu atë kaum aje së shab për dushmanit. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zhë shka. Por që këtë sebeb unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad një ka një, nuk ka kanë bërq më shku. Kjo është wajibi i hukumati musliman që janë.